takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa do 19. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Nowoczesny skaner pomoże wykryć raka w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Szybciej, łatwiej i wydajniej będziemy mogli badać pacjentów. Wracają upały i burze. Miejscami też można mówić o opadach gradu wielkości do około 2 cm. Ale na początek medale Virtus et Fraternitas, wręczone pierwszy raz w historii. Z narażeniem życia niosły pomoc polskim obywatelom, pielęgnowały pamięć o naszych rodakach. Medalem Virtus et Fraternitas prezydent Andrzej Duda odznaczył 14 osób. W czasie uroczystej gali w Teatrze Polskim w Warszawie prezydent mówił, że działalność odznaczonych była sprzeciwem dla dwóch totalitaryzmów, które w XX wieku doświadczyły polskich obywateli. Ten terror, który był stosowany wobec nas, oni odpowiedzieli na ten terror, oni odpowiedzieli sercem, odwagą i za to jesteśmy ogromnie wdzięczni. Medalami zostało uhonorowanych pośmiertnie m.in. 6 członków polsko-żydowskiej grupy Ładosia, która w czasie II wojny światowej w polskim poselstwie w Szwajcarii zorganizowała masowy proceder fałszowania paszportów latynoamerykańskich, by ratować Żydów przed Holokaustem. I zmieniamy temat. Są dodatkowe pieniądze na lotnicze pogotowie ratunkowe, wyposażenie szpitali, profilaktykę i szkolenia kadry medycznej. Ministerstwo Zdrowia przekazało 63 miliony złotych. To dofinansowanie z funduszy europejskich. Większość środków zostanie przeznaczona na wsparcie ratownictwa medycznego. W postaci utworzenia nowych SOR-ów, SOR-u w Raciborzu, SOR-u w Szczytnie i kolejny etap dofinansowania lotniczego pogotowia ratunkowego, baz lotniczego pogotowia ratunkowego, głównie na wystandaryzowanie i polepszenie ich warunków pracy i w ogóle stworzenie możliwości organizacji tej bazy w nowych lokalizacjach, to prawie 42 miliony złotych. Mówił wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Pieniądze zostaną też przekazane na nowy sprzęt do diagnostyki onkologicznej. Świętokrzyskie Centrum Onkologii dostało 15 milionów złotych na zakup skanera pomocnego w wykrywaniu raka, mówi profesor Janusz Braziewicz. Szybciej, łatwiej i wydajniej będziemy mogli badać pacjentów. W związku z tym przełoży się to oczywiście na jakość obrazowania obrazów tych wynikowych, na podstawie których lekarze wyciągają końcowe wnioski. Tak samo przełoży się na czas badania, ponieważ taki skaner jest zdecydowanie szybszy. W związku z tym ten czas pojedynczego badania skróci zdecydowanie z 20 minut poniżej 15 na pewno. Nowa aparatura trafi też do Kliniki Neurochirurgii w szpitalu MSWiA w Warszawie. A Ministerstwo Zdrowia podpisało do tej pory umowę na ponad 3,5 miliarda złotych ze środków unijnych. Niedługo cieszyliśmy się w miarę normalną temperaturą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla Opolszczyzny, Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. A w tych regionach w najbliższych dniach termometry mogą wskazać do 31 stopni. Instytut wydał także ostrzeżenia przed burzami. Jak informuje Szymon Ogórek, wyładowań mogą spodziewać się mieszkańcy Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Ziemi Świętokrzyskiej, wszystkie Małopolski i Śląska. Całkowita wysokość opadów deszczu sięgać może około 30 mm miejscami, nawet nieco więcej. Punktowo porywy wiatru mogą nawet dochodzić do około 80 km na godzinę. Miejscami też można mówić o opadach gradu wielkości do około 2 cm. A gdzie na początku wakacji pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi? Wybrzeża, część północną ogólnie Pomorze, zachód Polski, tam pogoda powinna być lepsza niż w tej części wschodniej czy południowej. Jutro najcieplej będzie w Poznaniu w Zielonej Górze. Tam temperatura ma wynieść 31 stopni. A w materiałach śledztwa prowadzonego przez rosyjskiego dziennikarza Iwana Gołunowa były nazwiska oficerów Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Jak pisze niezależna Nowaja Gazeta, to dlatego zajmujący się ich luksusowymi rezydencjami reporter portalu Meduza stał się celem policyjnej prowokacji. Iwan Gołunow został zatrzymany za posiadanie narkotyków. Jak się później okazało, ktoś podrzucił mu środki odurzające. Po fali protestów środowisk dziennikarskich reportera oczyszczono z zarzutów i wszczęto postępowanie wyjaśniające. Według Nowej Gazety szef moskiewskiego FSB Aleksiej Dorofiejew i jego najbliższy współpracownik Marat Miedojew są właścicielami trzypiętrowych rezydencji w ekskluzywnym rejonie Moskwy Leśna Zatoka. Łączna wartość obu nieruchomości przekracza 140 milionów rubli, to jest około 2 milionów euro. Już 2 tygodnie temu po zatrzymaniu Iwana Gołunowa część rosyjskich dziennikarzy sugerowała, że wymierzona w niego prowokacja związana jest ze śledztwem, które prowadził w sprawie nielegalnych kontaktów funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa z zakładami pogrzebowymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na informacje sportowe nie muszą Państwo czekać ani minuty dłużej. W studiu Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nareszcie jakieś dobre informacje z Mistrzostw Europy w Szermierce. Ewa Trzebińska awansowała do półfinału turnieju indywidualnego szpagistek, co jest równoznaczne z tym, że zdobędzie co najmniej brązowy medal. A przecież jeżeli wygra jeszcze jedną walkę, medal będzie minimum srebrny. To pierwszy indywidualny medal Trzebińskiej, która ostatnio w Mistrzostwach Europy dwa razy przegrywała w ćwierćfinale. O 18:00 półfinał. Polka walczyć w nim będzie z brązową medalistką Mistrzostw Europy sprzed 5 lat, francuską Casse Demy. Francuska w światowym rankingu jest o 13 pozycji wyżej niż Polka. Dobre informacje zresztą od samego rana, bo o 9:00 polskiego czasu nasze siatkarki pokonały w Korei Dominikanę 3-2 w przedostatnim meczu rundy zasadniczej Ligi Narodów. Jutro Polki zagrają z Koreankami. Jak wygrają, awansują do Final Six i to już jest nieaktualne, bo i Japonki, i Belgijki przegrały swoje mecze dzisiaj, więc bez względu na wynik meczu jutro Polki zagrają w finałowym turnieju. Można rezerwować bilety, a trzeba polecieć do Chin, do miejscowości Nankin. To w dniach 3-7 lipca. No a tam oprócz Polek zagrają Chinki, reprezentacje Brazylii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Turcji. No i z Chin tu wygrać taka doborowa stawka. No ale trzeba uczyć się od najlepszych, pojechać i brać co? Sport. Tak, tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, że zerkam na powtórkę tego dzisiejszego porannego spotkania. Nic się nie zmieniło. 2-0 w setach w tej chwili. No się skończyło 3-2 i dość dramatyczny tiebreak. Jeszcze pierwsza runda nierozegrana, a my już wiemy, z jakimi zespołami zmierzą się polskie drużyny w europejskich pucharach, o ile dotrą do drugiej rundy. Lechia w drugiej rundzie zagra albo z Interem Turku, albo z Brøndby, Legia z Witebskiem lub Kuopio, a Krakowia z greckim zespołem Atromitos. Ciekawe, jak zareagują kibice w Dortmundzie, nie na awans do pucharów. Obrońca Bayernu Monachium, przez 8 lat grający wcześniej w Borussii Dortmund, Mats Hummels, opuszcza Monachium i przechodzi do Dortmund za 30 milionów euro. 2 lata temu odchodził za 35 milionów euro, więc może te 5 milionów jakoś kibice mu wybaczą. Ciekawa, jak zareagują w Hiszpanii, bo Luis Enrique już nie jest selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii. To o tyle dziwne, że Hiszpania świetnie zaczęła Mistrzostwa Europy. Po 4 meczach jest liderem grupy F, ma 12 punktów, gole 11-2, no ale mówi się, że powody osobiste Luisa Enrique spowodowały, że musiał zrezygnować. Tyle powiedział prezes tamtejszej federacji piłkarskiej. Następcą Enrique został jego dotychczasowy asystent Robert Moreno. Bardzo dziękuję. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, wystąpią burze z opadami deszczu. Miejscami grad. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Całkiem sporo. Temperatura od 25, no właśnie, wracają upały, aż do 30. Chłodniej tylko na Pomorzu Zachodnim, tam około 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kasa za szkolnego asa w MediaMarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. MediaMarkt. Gdzie znaleźć najlepszych z najlepszych? W salonach Volvo. Tylko teraz Volvo XC40 w ofercie specjalnej. Już od 98 tysięcy złotych netto. Zapraszamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze? Powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Co słychać w biznesie? Same dobre newsy. Nowy Mercedes GLC dostępny jest w wyjątkowej wersji Business Edition. Czyli warto inwestować. Tak, bo to inwestycja w bezpieczeństwo i wygodę. Ekonomiczny silnik diesla, automatyczna skrzynia biegów, nawigacja i światła LED zapewnią komfort jazdy. To dobry dzień na biznes. Nowy Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. No, Coruś, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny od 19 do 24 czerwca. Przyjdź i kup sprzęt za minimum 200 zł. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Niskie ceny, Media Expert. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A telefon do trójki to 22 i 7 trójek. Państwo telefonują m.in. w sprawie tego pomysłu na dofinansowanie zbierania i wykorzystywania ponownego deszczówki. To bardzo dobry pomysł. Ja tak trochę dzwonię, zanim zadzwonią prześmiewcy co do zbierania wody z dachu do podlewania ogrodów, bo to jest rzecz, od której my niestety nie uciekniemy, bo w tej chwili za dużo wody po prostu schodzi nam do rzek różnego rodzaju kanalizacją, a kiedyś wszystkie lasy, wszystko to, co zielone, było podlewane tylko i wyłącznie deszczem i to żyje. A że w mieście drzewa się nie utrzymują i usychają, to nie dlatego, że za mało pada, chociaż to też, tylko dlatego, że ta woda zamiast wchodzić w gleb, w ziemię, wpływa do kanalizacji z asfaltu czy skądś. Tak więc jest w tym szaleństwie metoda i oby jak najwięcej takich pomysłów. Bez dwóch zdań jest metoda i to dobra i to bardzo dobrze, że wykorzystujemy takie właściwie za darmo nam oferowane źródła energii czy wody na przykład, prawda? Wiatr w końcu gdzieś tam wraca do łask, słońce, deszcz, właśnie szkoda tylko, że po takie darmowe rozwiązania, ekologiczne rozwiązania sięgamy, kiedy jesteśmy pod ścianą. Forever and ever. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, kwadrans po 17. Libra, proszę Państwa, proszę sobie tę nazwę zapamiętać. To oficjalna nazwa nowej kryptowaluty. To całkiem nie byle jaka. Libra to projekt, którego autorem jest Facebook. Nowy pieniądz ma wejść do obiegu w przyszłym roku i ma podobno dawać olbrzymie możliwości. To początek rewolucji w globalnych płatnościach, mówi Łukasz Michalik z serwisu WP Gadżetomania. Jak to może wyglądać od strony praktycznej? Przede wszystkim bardzo proste, bardzo łatwe przesyłanie pieniędzy i zawieranie różnych transakcji przy pomocy na przykład Messengera czy WhatsAppa. Może być tak, że rzeczywiście za jakiś czas pójdziemy do sklepu po bułki i zapłacimy Facebookiem. Andrzej Pająk z redakcji portalu Crazy Nauka. To jest forma waluty, forma w ogóle sposobu zawierania transakcji, który ma być po prostu prostszy. No dzisiaj, żeby zapłacić przez coś w internecie, to ja muszę skorzystać właśnie z pośrednika. To znaczy nawet jeśli na przykład mam na Google Pay płacę sobie zbliżeniowo, to jednak jestem ja, mój bank i Google Pay, terminal w sklepie i dopiero sklep. A tutaj chodzi o to, że jestem ja, sklep i Libra. Mówi David Markus, szef Facebook Calibra, odpowiadającej za stworzenie nowej waluty. Wypowiedź dla telewizji CNBC. Libra ma być wysokiej jakości elektronicznym pieniądzem, którego będzie można używać podczas codziennych zakupów, transakcji w internecie czy jakichkolwiek innych wydatków. Jeśli teraz powiesz komuś, prześlij mi $10 za pomocą smartfona ze Stanów Zjednoczonych do Kanady, to ta osoba będzie miała problem. I to wszystko w 30 lat po tym, jak wynaleziono internet. Dlatego zrozumieliśmy, że czas spróbować czegoś nowego. W tym przypadku sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku tych kryptowalut, które teraz już funkcjonują. Jarosław Sadowski, analityk Expandera. Problemy na przykład z Bitcoinem były takie, że mamy bardzo niestabilny kurs walutowy. Mamy też problemy takie, że były różnego rodzaju włamania i kradzieży tych Bitcoinów. Też ilość osób, która z tego korzystała, była w pewien sposób ograniczona. No a w przypadku tej kryptowaluty Facebooka, po pierwsze, kurs ma być stabilny. Poza tym jest szansa na to, że rzeczywiście to będzie globalne rozwiązanie. Facebook prowadzi ekspansję na coraz to kolejne obszary naszego życia. I o ile wcześniej zapewniał na przykład dostęp do klientów, to teraz może również zacząć zapewniać obsługę transakcji. I będzie to jakby kolejna cegiełka, którą Mark Zuckerberg dokłada do tego swojego ogromnego globalnego imperium. Nie sam Facebook ma zarządzać tą walutą, a powstała po prostu taka, można powiedzieć, organizacja, w ramach której jest zrzeszonych ponad 20 firm. To są takie naprawdę, oprócz Facebooka, globalne firmy też z sektora płatności, typu Visa, czy Mastercard, czy PayU, czy PayPal, więc te firmy, które za tym stoją, też dodatkowo uwiarygodniają ten projekt. Ta skala rażenia takiej waluty będzie prawdopodobnie ogromna, ale biorąc pod uwagę to, że Facebook nie działa w próżni, tutaj przypuszczam, że również mogą pojawić się jakieś regulacje, które mogą na ten rozwój wpłynąć albo go jakoś zahamować. Jednak no, pieniądz jest bardzo ważny w gospodarce. Dotychczas państwa dość mocno tą dziedzinę życia regulowały. Nawet jeżeli banki też mają możliwość kreacji pieniądza, to też tutaj bardzo są silne regulacje w tym sektorze i podejrzewam, że podobnie może być właśnie w przypadku takiej kryptowaluty. Gdyby pozwolić jej rozwijać się bez żadnych ograniczeń, bez żadnych regulacji, no to mamy do czynienia tak naprawdę z alternatywnym obiegiem pieniądza, niezależnego od banków centralnych i niezależnego od polityków. I tutaj nie jestem przekonany, że politycy do tego nie dopuszczą. A z takimi tematami to chyba trzeba ostrożnie już o tym, że to będzie rewolucja w płatnościach. Mówimy od kilku lat, jak dotąd to się tak nie do końca chyba jeszcze przebiło. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę Stany Zjednoczone, bo tam, proszę Państwa, tam to też powoli rusza kampania przed wyborami prezydenckimi. Więcej za moment. Like a song. obejmują mnie. Nakręcane nogi obejmują mnie. Nakręcane usta obejmują mnie. Republika w programie trzecim Polskiego Radia, 17.22. A czy państwo wiedzą, kto będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych? No tego to może jeszcze nie wiemy. Wiemy na pewno, kto chciałby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wie o tym także Ernest Zozuń, jego gość. Zapraszamy do Trójki. America Great Again, mówił, gdy startował na urząd prezydenta Donald Trump. No ale czy Ameryka stała się wielka znowu? Jeśli pan pyta o nastroje społeczne, no to trudno powiedzieć, żeby Donald Trump te nastroje uspokoił. To znaczy, jeżeli przyjmiemy takie założenie, że na Donalda Trumpa głosowali gniewni ludzie, to znaczy ludzie zdenerwowani tym, w jaką stronę Stany Zjednoczone idą, nie wiem, stanem gospodarki, stanem polityki migracyjnej, czy to faktycznym, czy wyobrażonym, ale zdenerwowani tym, no to trudno powiedzieć, żeby teraz był spokój. Moim gościem jest Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na wskaźniki gospodarcze, no to wydaje się, że jest cudownie. Bezrobocie jest niewielkie i spada właściwie od dłuższego czasu. Nastroje są dobre. Donald Trump mówi, że nie chce nielegalnych emigrantów. To się Amerykanom podoba. Wielu, tak. Oczywiście zaostrzenie polityki migracyjnej także się wielu podoba. No i teraz pytanie, czy jeżeli patrząc na wskaźniki poparcia dla Donalda Trumpa, widzimy je na takim poziomie, no dość niskim. Jak to interpretować? Jeżeli mamy dobrą sytuację gospodarczą, a prezydent mimo wszystko jest oceniany dość słabo, to można sobie zadać pytanie, co się stanie, jeśli ta gospodarka zacznie rozwijać się w wolniejszym tempie. Czy to się przełoży na poparcie dla Trumpa? A może nie, może jest tak, to też część komentatorów twierdzi, że tutaj o wszystkim decydują lojalności partyjne, że Stany Zjednoczone stały się społeczeństwem na tyle upartyjnionym, że choćby nie wiadomo, co robił polityk republikański w Białym Domu, to republikanie na niego i tak zagłosują i podobnie z demokratami, gdyby mieli swojego prezydenta. Rozmawiałem niedawno z Charlie Ledefem, to jest taki znany reporter amerykański, piszący m.in. o upadku Detroit, który pracował i w New York Timesie, i w Fox News, czyli i w prawicowych, i w lewicowych mediach, i on mówi jednoznacznie, nic się w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o nastroje, nie zmieniło. Ludzie nadal chcą zmiany, ludzie nadal chcą mieć nadzieję na to, że ich dzieci będą żyły w tym kraju lepiej, a Donald Trump tej nadziei, podobnie jak wcześniej Barack Obama, nie spełnia. Ale łapano Donalda Trumpa, chciano go złapać na różne sposoby. wielki sukces odniósł, ponieważ no, nie stwierdzono jego związków z Rosjanami na przykład. To znaczy nie stwierdzono systematycznej współpracy z Rosjanami. Jeżeli chodzi o pojedyncze spotkania, to takie miały miejsce. Mało tego, niedawno mieliśmy wywiad Donalda Trumpa z takim znanym dziennikarzem George'em Stephanopoulosem, wcześniej doradcą prezydenta Clintona, i zapytany o to, czy gdyby dzisiaj przyszedł do niego ktoś reprezentujący inne państwo, Chiny, Rosję, i zaproponował mu takie informacje kompromitujące jego politycznego rywala, to czy natychmiast zadzwoniłby do FBI, żeby zgłosić taką propozycję, to Trump mówił, że no może zrobiłby jedno i drugie, czyli wysłuchał, a później dopiero zadzwonił, że właściwie nie ma w tym nic złego, czyli Trump nadal jasno mówi, że nawet gdyby taka współpraca była, to on nie dostrzega w niej większego problemu, bo przecież wszyscy tak robią. No, sukces uświęca środki. Tak, można tak powiedzieć. To po pierwsze. Po drugie, jednak sprawa blokowania działań wymiaru sprawiedliwości jest już znacznie mniej jednoznaczna i to nawet specjalny prokurator Robert Mueller potwierdzał. Inną kwestią jeszcze jest to, czy to działa na wyborców. I tutaj wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej. Republikańscy wyborcy zostają przy Trumpie, a demokraci, którzy byli przekonani o jego winie, i tak są o niej nadal przekonani, więc to rzeczywiście nie miało takiego wpływu, jak niektórzy przeciwnicy Trumpa się spodziewali. Zmian na stanowiskach w administracji Donalda Trumpa było strasznie dużo. Tak, ale Trump zarządza przez chaos. A Amerykanie to lubią? Na pewno odwraca uwagę od wielu innych rzeczy, to znaczy mówiliśmy wcześniej o tym raporcie Roberta Millera i o tym, że nie miał on takiego wpływu, jak się wydawało, że mieć może. I tutaj jedną z wyjaśnień było także to, że Amerykanie przyzwyczaili się do tego różnego rodzaju skandali. Jeśli się codziennie otrzymuje taką dawkę informacji, no to kolejne przestają już robić wrażenie. I Trump na tym troszkę też zyskuje. To znaczy mamy całą aferę wokół sekretarza obrony i przemocy domowej i jego odejścia. No i karuzela się kręci. Dla mnie dobrym tego przykładem była wizyta Trumpa w Wielkiej Brytanii. Mieliśmy kilka skandalicznych wypowiedzi, obrażono premier May. Trump rzucił hasłem, że być może brytyjska służba zdrowia powinna być sprywatyzowana i otworzyć się w pełni na kontrakty ze strony amerykańskich przedsiębiorstw, wywołało gigantyczną dyskusję w Wielkiej Brytanii. No i co? No i nic z tego nie zostało. Ta karuzela się kręci. Na pewno nie jest dobrą strategią uderzanie w samego Trumpa i skupianie się na nim. Stąd też taki sceptycyzm wielu demokratów wobec procedury impeachmentu. Wydaje się, że ona by mogła wspierać Donalda Trumpa, dać mu takie pole do medialnego show, a i tak nie skończyłaby się niczym. A polityka zagraniczna ma wpływ na ocenę Trumpa przez Amerykanów? To jest ciekawy problem, bo z jednej strony mamy prezydenta, który mówi twardo, domaga się zmian, renegocjacji traktatów i tak pozuje na takiego twardego gracza w polityce zagranicznej, ale przecież całą jego kampanię i właściwie cała polityka opiera się na przede wszystkim interesach wewnętrznych i takim izolacjonizmie de facto. Tak. To znaczy on nie chce brać udziału w kolejnych wojnach. Krytykował zaangażowanie Amerykanów na Bliskim Wschodzie wbrew partii republikańskiej i to dało mu zwycięstwo. Tutaj takim punktem zapalnym są relacje z Iranem. W związku z tym może tu wpaść we własne sidła. To znaczy jeżeli te napięcia będą eskalowały, no to prezydent, który prowadził kampanię mówiącą o tym, że Amerykanie nie powinni angażować się militarnie, bo to kosztuje za dużo. Gdyby zaangażował się w taką wojnę, no byłby to wielki kłopot, jak wyjaśnić to swoim wyborcom. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście dla nas to jest ciekawe, no bo to będzie miało wpływ także na relacje z sojusznikami. Z Unią Europejską też stosunki są nędzne. Tutaj jest pewna taka niekonsekwencja, bo Trump z jednej strony chciałby budować potęgę Stanów Zjednoczonych na świecie i dyktować warunki, ale z drugiej strony angażuje się w wiele konfliktów jednocześnie i nie dba o wsparcie. Konflikt z Chinami jest tego najlepszym przykładem, konflikt z Iranem drugim. To znaczy można sobie wyobrazić, że Trump, który nie zgadza się na taką politykę handlową Chin, przychodzi na swój urząd, zaczyna montować koalicję europejską prośbą, groźbą w różny sposób, ale ma za sobą jakieś wsparcie dużych państw Unii Europejskiej i wtedy idzie na tę wojnę handlową z Chinami. Na razie robi to sam, no i bez większego powodzenia. Podobnie jest w relacjach z Koreą Północną. Nie mamy tu żadnego postępu. W związku z tym Trump wywraca stolik w różnego rodzaju rozmowach dyplomatycznych, ale czy buduje coś w zamian, no mam tutaj pewne wątpliwości. No trudno mi wskazać jakiś sukces wielki w Trumpa w polityce zagranicznej. No i to dla mnie także powinno być takim dzwonkiem ostrzegawczym dla polskich władz, które wyraźnie na tę administrację amerykańską stawiają. Oczywiście każdy rząd cieszyłby się w Polsce z tego, że mamy więcej żołnierzy amerykańskich, ale przestrzegałbym przed nadzieją, że mamy ze Stanami Zjednoczonymi lub mieć możemy jakieś specjalne relacje. To znaczy Trump potrafi jednego dnia wypowiadać się ciepło o jakimś partnerze, a następnego dnia zagrozić wprowadzeniem biznesmen. Sankcji. Biznesmen, ale specyficzny, no dość drapieżny, można powiedzieć, że to taki biznesmen z czasów drapieżnego kapitalizmu, który liczy na takie krótkotrwałe zyski, a nie myśli w kategoriach budowania długotrwałych relacji handlowych. W związku z tym należy do tych wszystkich deklaracji, komplementów, zapewnień o współpracy podchodzić o ostrożnie. Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. I Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. 17.30 właśnie minęła. Artur Ewertowski. Jest zażalenie na aresztę dla kierowcy tira po wypadku na A6 pod Szczecinem. Mężczyzna jest podejrzewany o sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Zażalenie złożył jego obrońca. Jak stwierdził, prokuratura przyjęła, że kierowca umyślnie spowodował wypadek, co jego zdaniem jest nie do przyjęcia. Jego klient z kolei przyznaje się do nieumyślnego spowodowania wypadku. Dlatego 3-miesięczny areszt według adwokata to niewłaściwy środek zapobiegawczy. W karambolu pod Szczecinem na autostradzie zginęło 6 osób. Zatrzymano 53-letniego Rumuna poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna wpadł na przejściu granicznym w Korczowej. Jechał dalekobieżnym autobusem z Ukrainy do Niemiec. Teraz do tego drugiego kraju trafi poprzez procedurę ekstradycji. W Niemczech jest podejrzewany o napady z bronią w ręku. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Na razie mężczyzna pozostaje do dyspozycji prokuratury w Przemyślu. Przywódcy państw Unii Europejskiej na szczycie unijnym w Brukseli mają dać polityczną zgodę na przedłużenie o kolejne pół roku sankcji wobec Rosji. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron mają też przedstawić pozostałym szefom państw i rządów sprawozdanie z wdrażania porozumień mińskich. Pierwsze sankcje dyplomatyczne, gospodarcze, finansowe i personalne na Rosję nałożono w połowie 2014 roku po aneksji Krymu oraz podsycaniu zbrojnego konfliktu na Ukrainie. Od tamtego czasu są one przedłużane. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry i zaczynamy od dobrej informacji. W maju przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,7% licząc rok do roku i wyniosło 6 milionów 380 tysięcy. A co ważne, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 7,7%, również licząc rok do roku i wyniosło 5057,82 zł, podał oczywiście Główny Urząd Statystyczny. Zdaniem Andrzeja Kubisiaka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego są to bardzo dobre dane, zwłaszcza jeśli chodzi o wynagrodzenia. Mamy duże zaskoczenie w dzisiejszych danych GUS-u, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu wynagrodzeń. 7,7% to najwyższe wzrosty, które odnotowaliśmy w tym roku. Możemy już powoli się przyzwyczaić do tego, że wskazania dotyczące średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw przekraczają już kwoty 5000 zł brutto. Oczywiście należy pamiętać, że są to przedsiębiorstwa, które relatywnie lepiej płacą, bo mamy tutaj do czynienia z dużymi firmami bądź średnimi. Według Andrzeja Kubisiaka tę dynamikę wynagrodzeń należy wiązać z poprawiającą się sytuacją na rynku pracy. Cztery kraje, w tym Polska, przeciwne zobowiązaniom dla gospodarki neutralnej dla klimatu w 2050 roku na rozpoczynającym się jutro unijnym szczycie w Brukseli. O szczegółach Beata Płomecka. Zero emisji dwutlenku węgla do 2050 roku to plan Komisji Europejskiej zaprezentowany jesienią ubiegłego roku. Grupa unijnych państw, w tym Polska, od początku była sceptyczna. Tym bardziej, że plan ten zakłada też podniesienie celu na 2030 rok. Kilka lat temu Unia uzgodniła, że zredukuje do tego czasu emisję CO2 o 40%. Komisja zaproponowała podwyższenie celu o 5 punktów procentowych. Polska na to nie chce się zgodzić, co potwierdził pytany przeze mnie wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Powiedział, że nowe zobowiązania będą możliwe tylko wtedy, gdy będzie znana wizja podziału obciążeń dla gospodarek państw członkowskich i oferta rekompensat dla państw najbardziej narażonych na koszty i problemy związane z polityką klimatyczną. Polityka klimatyczna jest jednym z kluczowych problemów polskich relacji gospodarczych w Unii Europejskiej. My w ciemno celu redukcyjnego Unii Europejskiej nie podniesiemy. Kwestie klimatyczne będą zapisane w strategii wspólnoty na najbliższych 5 lat, która ma być przyjęta na unijnym szczycie.

To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Telefon do nas 227 Trójek. Tak słucham audycji o kierowcach i o tym wszystkim, co się dzieje. Ja już jestem takim PESEL-em, wie pan, zaraz powojennym. Mam uprawnienia też na wszystkie pojazdy i nie tylko. Nie jeździłem ze względu na kręgosłup. Natomiast, proszę państwa, jak nie ma kary, to nie ma miary. Nie omijajmy tej prawdy. Następna sprawa to jest włączanie silników, zostawienie samochodu, bo ktoś tam siedzi sobie i się chłodzi. Temperatura wiadomo jaka jest. No i te spaliny na takim parkingu dużego sklepu, czy jakiegoś innego, czy w ogóle na ulicy, no dostarcza nam tej siarki, tego azotu, tego wszystkiego. Tak, myślę, że mój wnuk czy moja wnuczka może przeżyje, ale prawnuk nie przeżyje, zabraknie tlenu. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę marszałek Barbara Dolniak, minister Michał Wójcik, no i przede wszystkim Beata Michniewska już za chwilę Puls Trójki. When you dead, you done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash and let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, lock up all the doors. When the police comes around, just tell them that the journey's closed. And let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Hey, tell everybody, Mr. King's in town. Got a dollar and a quarter, just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, już prawie kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej w studiu w Katowicach, klub POKO. Dzień dobry. Dzień dobry. I w Warszawie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, Solidarna Polska, klub Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że cała Polska jest poruszona zabójstwem 10-latki z Dolnego Śląska. Podejrzanemu o to zabójstwo Jakubowi A. nadano status więźnia niebezpiecznego. Służba więzienna objęła aresztowanego wzmożoną kontrolą i nadzorem. Ma to zapewnić bezpieczeństwo podejrzanemu, a także właściwy bieg postępowania prokuratorskiego. Państwo pewnie słyszeli, jak osadzeni przywitali w areszcie Jakuba R. Pewnie słyszeli też państwo, co mówiły osoby licznie zgromadzone przed prokuratorą okręgową Świdnicy podczas przesłuchania. Polsat przeprowadził ankietę na temat kary śmierci i 75% z 2,5 tysiąca pytanych było na tak. Czy dyskusja o karze śmierci, proszę państwa, ma sens? Barbara Dolniak. Myślę, że nie. Z różnych powodów, niezależnie od kwestii etycznych czy społecznych, także nauki Kościoła, która dla wielu osób jest bardzo ważna, to niestety zmiana kodeksu karnego w tym zakresie nie jest możliwa także ze względów natury prawnej. Przyjęliśmy decyzje, przepisy, reguły, które obowiązują w ramach wspólnoty unijnej. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a tam są zapisy, które w sposób jednoznaczny wskazują, że kara śmierci jest zabroniona i naruszenie tego, czyli uchwalenie w Polsce przepisów wprowadzających karę śmierci, oznaczałoby wyjście z Rady Europy, w konsekwencji wyjście z Unii Europejskiej. Ja wiem, że takie zdarzenia... To może teraz pan minister, ponieważ nie mamy wiele czasu, więc prosiłabym o krótsze wypowiedzi. Bardzo proszę. Znaczy, jeżeli chcielibyśmy wprowadzić karę śmierci, musielibyśmy wypowiedzieć Europejską Konwencję Praw Człowieka, bo to tam jest rzeczywiście przepis, taki protokół, jeden z protokołów, który mówi o tym, że zakazuje się kary śmierci. Natomiast my proponujemy w nowelizacji kodeksu karnego bezwzględne dożywocie. To zaraz o tym porozmawiamy, ale ja chciałam porozmawiać o tym, czy taka dyskusja, no powiedziałabym, akademicka, w związku z tym, że jak widzimy, być może to jest pod wpływem chwili, pod wpływem ogromu zbrodni, czy właśnie emocji jej towarzyszącej, no ludzie mówią tak, a nie inaczej. Ludzie żądają po prostu głowy. To jest naturalne, pani redaktor, i zawsze tak będzie, że zawsze będzie jakaś część osób w społeczeństwie, która będzie chciała kary śmierci za tak bardzo brutalne przestępstwo, bo zbrodnia na tej dziewczynce to było niezwykle brutalne przestępstwo, to trzeba powiedzieć jasno. I część osób, która będzie przeciwko karze śmierci. No mówię od strony prawnokarnej, tak to wygląda dzisiaj u nas. Za chwilę panu przerwę. Jeden z posłów z klubu pana... z pana klubu, z Prawa i Sprawiedliwości, powiedział wczoraj publicznie w jednej z telewizji, że gdyby jego dziecko, które jest w podobnym wieku, zostało tak okrutnie zamordowane, nie wahałby się zabić zbrodniarza, że jako polityk jest przeciw karze śmierci, a jako człowiek jest za. Co państwo nie, na to? To znaczy muszę powiedzieć, że no, taka argumentacja jest oczywiście kwestią emocji. I jeżeli przeprowadza się sondaże w momencie, kiedy dochodzi do tak okrutnej zbrodni, bo co do tego nie mamy najmniejszej wątpliwości i nawet nie jesteśmy pewnie w stanie sobie wyobrazić uczuć, które doznają w tej chwili najbliżsi tej dziewczynki, która miała przed sobą całe życie, to takie sondaże zawsze w chwili emocji będą tak wyglądały, że ludzie opowiedzą się w tym przypadku za karą śmierci, ale surowa kara nie odstraszy w sposób taki definitywny potencjalnych sprawców. No, tak się po prostu dzieje, mimo że mamy przepisy, które przewidują odpowiedzialność. Przestępstwa się zdarzają, bo dla wagi tematu istotny jest nie tylko rodzaj i wysokość kary, ale także to, że zostanie wymierzona. Sprawca się musi bać, że jak popełni przestępstwo, ale ja myślę, to nieuchronnie dostanie rodzaj, kary. Że jest pewien rodzaj sprawców, którzy w ogóle nie zwracają uwagi na nieuchronność kary. Myślę, że nieuchronność kary działa w przypadku przewinień, wykroczeń, drobnych przestępstw. Nie ukradnę batona, ponieważ jest kamera, im nie zobaczą. Nie będę przekraczał szybkości, bo tutaj jest policja. Natomiast ktoś, kto planuje naprawdę okrutną zbrodnię, on nie będzie chyba myślał, co go czeka. Można sobie, pani redaktor, postawić, no to nie tak do końca jest, bo kara ma też funkcję odstraszającą i musi mieć. Jakie są funkcje tych najcięższych kar? No, pani marszałek powiedziała, że kara musi być nieuchronna. I to jest fakt, ale to jest jeden z elementów. Kara powinna być przede wszystkim sprawiedliwa. Bo jeżeli, przepraszam, ale kilkanaście miesięcy temu w Warszawie, na Pradze, pirat drogowy, bandyta jeździ po mieście i zabija na pasach dziewczynkę 14-letnią. My oczywiście zmieniamy prawo, nie pod wpływem emocji, tylko zobaczyliśmy, że jest luka. No to trudno tutaj mówić, no nieuchronność kary. Dobrze, no to jakie były kary wcześniej? Można było nawet w zawieszeniu taką karę orzec i sądy orzekały. Nawet w stosunku do osób, które na przykład w stanie nietrzeźwości popełniły takie przestępstwa pod wpływem narkotyków, dopalaczy. My zmieniliśmy te granice kary, czyli nieuchronna kara jest, tak? A ja na użytek tej dyskusji zadam pytanie, czy kara śmierć za śmierć nie jest sprawiedliwa? Ja może inaczej bym zadał pytanie. Co jest bardziej dotkliwą karą? Kara śmierci czy kara bezwzględnego pozbawienia wolności, bezwzględnego dożywocia, kiedy wiadomo, że nigdy dana osoba nie wyjdzie już na wolność, nie będzie mogła złożyć wniosku o przedterminowe warunkowe zwolnienie. Ja bym tak stawiał tą sprawę. Pan wraca do tego bezwzględnego dożywocia. Pani marszałek, co pani to sądzi? Znaczy ja odniosę się tylko do tej kwestii, o którą zapytała pani. Jeżeli nie możemy rozpatrywać tego w tym kontekście, bo mamy po stronie wymierzania kary państwo, czyli to państwo musi podjąć odpowiednie działania, które stanowią system prawny, skuteczny system prawny. A teraz odnosząc się do tego, co powiedział przed chwilą pan minister. W Polsce wprowadzono rozwiązania, które przewidują możliwość orzeczenia dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Ale to rozwiązanie rodzi obawy naruszenia artykułu 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Dlaczego? Dlatego, co jest w tym artykule? Już mówię, co jest w tym. Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu. Czyli myślę o tym, że nigdy nie wyjdę na wolność jest torturą i jest nieludzkim traktowaniem. Ale powiem, o co w całej sprawie chodzi. Dlatego, że jest czyniony zarzut, że w podstawie takiego rozwiązania obchodzi się zakaz stosowania kary śmierci. Państwo odpuszcza sobie wysiłek resocjalizacji, z góry uznając, że dana osoba na pewno się nie poprawi. Pani marszałek wie, że resocjalizacja jest skuteczna w przypadku każdej osoby? Warto każdego próbować resocjalizować? Tak, warto każdego, dlatego że 25 lat pobytu w więzieniu to bardzo, naprawdę bardzo długi okres czasu. I nie możemy przyjąć założenia, że ktoś się nie poprawi. Bo w ten sposób tworzymy sytuację, że człowiek, który idzie do więzienia bez możliwości wcześniejszego wyjścia, nie ma żadnych oporów, bo już wyższej kary nie dostanie. Może na przykład popełnić przestępstwo w więzieniu, zabić współwięźnia, bo już nic więcej mu nie grozi. Państwo powinno podejmować działania, powinno przyjmować na siebie wysiłek resocjalizacji. To nie oznacza, że ktoś wyjdzie po 25 latach. Bo on może się starać, ale jeżeli nie wypełnia wymogów, nie podlega procesowi resocjalizacji przez 25 lat, to w tym więzieniu będzie przebywał dłużej. Chodzi o to, żeby skutecznie stosować proces resocjalizacji, teraz pan dając minister każdemu szansę poprawy, bo on może wyjdzie i będzie lepszym człowiekiem. Panie ministrze, pan wierzy w resocjalizację? Może resocjalizacja w Polsce jest źle przeprowadzona, skoro jest tyle przypadków zbrodniarzy, którzy popełniają po wyjściu na wolność podobne zbrodnie? Nie, powrotność do przestępstwa jest niższa, ona się zmniejsza w ostatnich latach. Ja akurat nadzoruję w tej chwili zakłady. Ale się zdarza. Poprawcze też, czyli osoby, które no mają mniej lat, tak? Wiek mają inny, natomiast ta powrotność też nie jest aż taka duża, jakby się wydawało. Ale jest rozmawiamy inaczej, o innych rodzajach przestępstw. Rozmawiamy, no mówiąc bez ogródek, o bestiach. Tak? O zabójstwach, tak? Bo o zabójstwach, bestiach od razu ustawy o Gostyninie się przypomina tutaj. Bestią nazwał Jakuba, pana Jakuba, tak, przepraszam, A, czy tak, Jakuba A, Zbigniew Ziobro, prokurator generalny. Tak, w związku bo to jest z tym, bestia. Dlatego też używam tego wyrazu. Bo to jest bestia, to jest prawda. Natomiast powiem tak, czy resocjalizacja będzie działała? No powiem tak, dzisiaj jest około 430 osób w polskich więzieniach, które zostały skazane na dożywotnie więzienie. W ciągu wielu lat, no w sumie niewiele było warunkowych przedterminowych zwolnień, no bo to jest zrozumiałe, że sąd będzie miał opory, czy taka osoba wychodząc na wolność, czy nie zagrozi nam jako społeczeństwu. Nasze zadanie jest takie, żeby chronić społeczeństwo i dlatego my zakładając, że przecież dzisiejsze przepisy mówią po 25 latach możesz złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Natomiast są sytuacje wyjątkowe okoliczności popełnianych przestępstw, tak jak tutaj na przykład, prawda? Wyjątkowe czyli właściwości osoby. Czyli właściwie rację ma papież Franciszek, mówiąc, że to ukryta kara śmierci, takie bezwzględne dożywocie. No dobrze, ale to, pani redaktor, dlatego ja zadałem pytanie, która kara jest bardziej dokuczliwa? No przepraszam, że stawiam to w ten sposób. Ja przepraszam wszystkich słuchaczy za to, co teraz powiem, ale niektórzy też tak myślą, że może po prostu nie opłaca się płacić, a społeczeństwo całe za to płaci, za utrzymanie takiego przestępcy, który właściwie będzie do końca życia i nic z niego nie będzie. A trzeba płacić za jego utrzymanie. Więc to są takie... No ale pani redaktor, praktyczne. Ja rozumiem, cierpienie musi być straszne. Ja sobie tego nie wyobrażam, chociaż wiem, jak to jest stracić osobę bliską. Ale inne jest zadanie państwa i nie możemy podchodzić do takiego, nie możemy tworzyć rozwiązań, które powodują obejście prawa. Bo jeżeli stworzymy w jednej rzeczy, to łatwiej nam będzie w drugiej. Nie możemy tworzyć rozwiązań, a mówi to przecież sam papież, które obchodzą bezwzględny zakaz stosowania kary śmierci. I taka kara dożywocia bez możliwości wyjścia jest takim obejściem prawa. No tak, ale bo wszyscy się tutaj idąc do zakładu karnego. Przepraszam, ale to nie, ale katolicyzm nie wymaga bezwzględnego przestrzegania polskiego tłumaczenia nie zabijaj, dlatego że przecież są różne sytuacje, kiedy zabójstwo jest usprawiedliwione. Nie. Kiedy to zabijanie, nie jest, na przykład na wojnie. W czasie wojny, oczywiście. To nie jest kwestia reguł. Dyskusja na ten temat. To nie jest kwestia reguł Kościoła katolickiego, tylko reguł, które powinno przestrzegać państwo, na którym ciąży obowiązek resocjalizacji. Mieliśmy ostatnio Gdańsk, który pokazał, że brak resocjalizacji może skutkować takimi tragicznymi w skutkach wydarzeniami. I pan minister powiedzieć, bo pani... Chciałbym zapytać, czy państwo przewidzieli to, że pozbawienie wolności, to jest ważne. Bezwzględne dożywacie, czy państwo wzięli pod uwagę, że to może być sprzeczne z przepisami europejskimi, ponieważ Trybunał Praw Człowieka właśnie, niesprawiedliwości, już wypowiadał się w tych sprawach. Europejski Trybunał Praw Człowieka wypowiadał się w tych sprawach, ale są takie kraje, jak chociażby Wielka Brytania, Francja, gdzie te kary są orzekane, czyli bezwzględne dożywocie. W Wielkiej Brytanii około 70 osób zostało skazanych na bezwzględne dożywocie. No to już są chyba w Unii Europejskiej, prawda? Uważamy, że to jest zgodne z przepisami unijnymi, ale znamy oczywiście też orzecznictwo ETPCZ. Nie. I musimy kończyć. Tak. Przepraszam, już jesteśmy po czasie. Ja tylko przypomnę, że wszystko w rękach prezydenta. Niektórzy apelują, by ustawy nie podpisywał albo by skierował ją do Trybunału. Barbara Dolniak, Nowoczesna, Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kasa za szkolnego asa w MediaMarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. MediaMarkt. Nie jestem finansistą, ale wiem, że opłaca się serwisować Skodę w autoryzowanym serwisie. Zwłaszcza w ofercie For Service. Jestem doradcą w autoryzowanym serwisie Skody. W ofercie For Service rabaty rosną wraz z wiekiem samochodu. Odwiedź autoryzowany serwis Skody i skorzystaj z rabatów na kompleksowe usługi i oryginalne części. Skoda. Wszystko, co ważne. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Tylko do soboty polski pomidor malinowy 3,49 za kilogram, a przez cały tydzień masło ekstra polskie 3,99 przy zakupie dwóch. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy!